Imani yangu ni kwamba hadi sasa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, ni wakati wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Maradhi ya utapiamlo unayaripotiwa huko mkoani Gitega, ambako watoto wenye umri ya chini ya miaka 14 ndio wanakabiliwa zaidi. Na raia wa Charama wanakumbwa na uhaba wa usafiri, ambao wanasema kuwa hali hiyo inapelekea kuchelewa kwenye harakati zao. Nao huko wilayani Mgongo Manga, vijana kutoka mtani Ijenda wanasema kwamba tayari kuweka kando tofauti zao na kuweka mbele maendeleo ya jamii. Kuna haya na mengine bila shaka, ambatana nami, jina langu Moize Misago, mitambo inaongozwa na Serafine Hakizimana akishirikiana naye Ejide Irakoze. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Tukianzia katika ukurasa wa usalama, ni kwamba raia anajulikana kwa jina la Jean-Marie Ntiranyibagira wa kijiji cha Kiremba wilaya na mkoa wa Bururi alimaliziwa maisha kwa kupigwa rungu kichwani nyumbani kwake usiku wa kuamkia Jumatatu hii majira saa 4. Duru za habari kutoka polisi mkoani Bururi zinaarifu kuwa mke wake pamoja na kijana wake wanaoshukiwa kisa hicho tayari wamekamatwa na polisi kwa sababu za uchunguzi. Katika ukurasa wa jamii ni kwamba baadhi ya vijana wa mtani Ijenda wilayani Mgongo Mangani katika mkoa wa Bujumbura wanakiri kuwa wameuka kando tofauti zao ili kuweka mbele maendeleo ya jamii. Patrice Kanyange, msaidizi wa vijana hao katika mradi wa kudumisha amani katika shirika American Friends Service Committee, anasema kuwa vijana hao wamilikuwa kikumbwa na utofauti wao hapo mwaka 2015, ila kwa sasa hayo yalisababishwa na baadhi ya wanasiasa. Diomede Ndabahinyuye, kiongozi wa wilaya Mugongo Manga, anawataka wanasiasa kusitisha mwenende huo. Eric Nduwayo na mengi zaidi. Kupitia mradi wa shirika American Friends Service Committee, mradi uliobatizwa amani, maridhiano na kutatua migogoro pasipo mabavu, vijana wa wilaya Ijenda waliweza kuepukana na utofauti wao wa kisiasa katika tamasha ya amani Jumapili hii wilayani Ijenda. Vijana hao waliwahi kushambuliana katika maandamano ya mwaka 2015. Mmoja wao anasema kwamba yuko katika chama CNDD-FDD, wakambo wametia mbele nguvu za kujiendeleza kimaisha kwenye ufugaji wa nguruwe. Patrice Yange aliyesaidia katika mafunzo ya vijana hao anasema kwamba vijana walikuwa wakilengwa na wanasiasa, hii ikawa chanzo cha kushambuliana. Anasema pia kuwa kuna ukosefu wa ajira katika vijana na ndio sababu waliwasaidia katika miradi ya kujiendeleza. Diomede Ndabahinyuye, kiongozi wa tarafa ya Mugongo Manga, anatoa shukrani za dhati kwa shirika American Friends Service Committee na akitolea wito wanasiasa kutoendelea kuchonganisha vijana. Tuwakumbushe kuwa mradi wa American Friends Service Committee wa amani na maridhiano ulianza mwaka 2016 ukiwa tayari kufanyika katika mikoa mitatu: Bururi, Bujumbura na jiji la Bujumbura. Shukran Eric Nduwai. Na tukitoka huko mkoani Bujumbura tuelekee mkoani Gitega, ambako kuna ripotiwa maradhi ya utapia mlo katika hospitali kuu ya mkoa huo. Watoto wenye umri wa chini ya miaka 14 ndio wanaathirika zaidi. Kiongozi katika hospitali hiyo anayehusika na kupambana na magonjwa hayo anafahamisha kwamba hata hivyo baadhi ya wazazi wa watoto wagonjwa wanauza lishe maalum ya kuwatibu watoto hao wanayopewa na idara husika. Mengi zaidi na mwenzetu Gerard Nibigira. Magonjwa hayo yanayotokana na lishe mbaya ni hasa utapia mlo na hali ya kugonda vikali, kama anavyoeleza Odete Nyuhuru, kiongozi wa tiba za magonjwa hayo katika hospitali kuu ya Kitega. Aongezea kuwa watoto wa umri wa miaka chini ya 14 ndio kaathiriwa zaidi. Aelezea hata hivyo kwamba hata watu wazima waweza kabiliwa na magonjwa hayo. Ama tangu mwezi Januari mwaka huu 2018 hadi sasa, watoto 85 waliokuwa na magonjwa husika ndio tayari walitibiwa katika hospitali kuu ya Kitega, ambapo mwaka uliopita 2017 ni watoto 154 na watoto 262 mwaka wa 2016, aliendelea kusema Odete Nyunguru, ambapo hali ya ufukara ndiyo sababu hususa. Kwa mjibu wa muuguzi huo, mgonjwa alazwa hospitalini siku 12 kwa wastani, na hapa akipewa maziwa maalum yenye nguvu za tiba. Baadaye aondoka kwake na lishe ya wiki mbili inayoundwa kwa kiwango kikubwa na uji wa karanga maarufu plumpinate. Lakini bi huyo asema sikitishwa na baadhi ya wazazi wanaojipa majukumu ya kuuza lishe hiyo ya karanga. Anawataka sasa wajiepushe na tabia hiyo, na watoto hupenda sana lishe hiyo wanayoiita kimaarufu pempa au pempanike, na ambayo yauzwa kiuficho pesa kati ya 400 na 500 kwa kijifuko kimoja. Inaonekana kuitafahamika kuwa mkoani Kitega kote hospitali za Gitega, Mtui, Kibwe na Kivimba ndizo zinazo idara za kutibu magonjwa yanayotokana na lishe mbaya. Kutoka Kitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tukiendelea na taarifa hii katika ukurasa wa siasa, ni kwamba muungano SNRD unasema kuwa unatarajia kubadili sheria za muungano huo na kupanga mikakati yake ili kulinda makubaliano ya Arusha. Hayo yamo katika tangazo la muungano huo la hivi karibuni la tarehe 26 na tarehe 27 mwezi Mei mwaka huu. Pankras Chimaye, msemaji wa muungano huo, anasema kuwa makubaliano ya Arusha yamelipatikana baada ya machafuko yaliyokumba taifa la Burundi na yaliyopelekea wanasiasa wa Burundi kuweza kuafikiana. Na katika ukurasa wa biashara, ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara kwenye kituo cha usafiri mkoani Rumonge wanasema kwamba wanapata hasara katika kazi yao kutokana na wafanyabiashara barabarani. Hayo amefahamisha katika kampeni ya kutoza ushuru wa wilaya hiyo ambayo inaendeshwa kwa sasa. Mshauri wa mkuu wa wilaya Rumonge anayehusika na maendeleo anasema kwamba malalamiko hayo yamewafikia na kuahidi kwamba watapatishia ufumbuzi. Katika ukurasa wa jamii, ni kwamba raia wanaoishi katika kata ya Charama mtani Kinama, ni hapa katika manispa jiji la Bujumbura, wanasema kuwa wanakabiliwa na uhaba wa usafiri wa raia wanaoishi katika kata hiyo. Raia hao wanasema kuwa hali hiyo inawasababishia kuchelewa kwenye harakati zao. Raia hao wanahisi kwamba uhaba huo unasababishwa na kazi za ukarabati kwenye barabara Bujumbura Bubanza. Madereva wanaosafirisha abiria mtani Charama wanaomba nyongeza kwenye nauli, wakidai kwamba safari ni ndefu. Swavis Ndusabu Mkama na mengi zaidi. Kiini cha hali hiyo ni harakati za kukarabati barabara Bujumbura Bubanza zinazosababisha magari ya abiria kubadilisha mwelekeo na kuzunguka katika barabara mbadala kisha safari kuwa ndefu, kama yaliyobainiwa na abiria mmoja wa magari hayo. Ili magari hayo ya Chalama yaendelee kama kawaida, mmoja wa madereva anaomba nyongeza ya nauli, wakati baadhi ya abiria wa magari hayo wanaona kuwa bora nauli iongezewe ila hali iwe kama awali. Maoni hayo si sawa na wengine ambao wana wasiwasi kuwa hata harakati za kuikarabati barabara hiyo zitakapomalizika, nauli yaweza kubaki kuwa hali endapo nyongeza ya nauli ikikubaliwa. Shukran Swavis Dusabu Mukama. Na katika habari za michezo, ni kwamba mashindano ya kitaifa ya soka daraja la kwanza Premier League yalifikia tamati mwishoni mwa wiki hii. Timu ya Message Ngozi ndiyo imechukua ubingwa wa kombe la msimu huu baada kutoka sare ya mabao mawili na timu ya Olympic Star. Timu ya Inter Star iliporomoka daraja la pili baada ya kucheza daraja la kwanza kwa miaka kadhaa. Mwishoni mwa wiki pia mashindano ya wanawake yameendelea katika wiki ya 10. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Siku ya Jumamosi tarehe 26 na jana Jumapili tarehe 27 Mei mwaka huu wa 2018 ndipo pameshuhudiwa mitanange ya kuhitimisha mashindano ya kitaifa ya soka daraja la kwanza maarufu Primus League. Timu ya Message Ngozi ndiyo imechukua ubingwa wa kombe la msimu huu kwa mara yake ya kwanza. Timu hiyo kutoka kaskazini iliyokuwa ikinyang'ania kombe hilo na timu ya Lydia DK Burundi Sport for Africa ilikuwa inahitaji pointi moja ili iebuke kidedea dhidi ya mchuano ulio wakutanisha na timu ya Olympic Star kwenye dimba la Umucho mkoani Muyinga. Na mechi hiyo imemalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili. Timu ya Inter Star ambayo imechezea daraja la kwanza tangu miaka 29 imeporoka daraja la pili msimu huu pamoja na timu ya Delta Star na timu ya Legends Athletic. Kwa upande wa wanawake, mashindano yameendelea kwenye wiki ya 10 baada ya kufunga michuano kadhaa Rwanda, timu ya PVP Buyenzi imecharazwa na timu ya Fofila PF ya Ngozi mabao 3-2. Lione ikafungwa na La Colombe mabao 3-0. Na timu ya Chris Roy ya huko Gitega ikaitambia timu ya 11 Etoile mabao 2-0. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo mwishoni mwa wiki ni finali ya kombe la mabingwa barani Ulaya, ambapo timu ya Real Madrid ilijishukulia kombe la 13 baada ya kuicharaza timu ya Uingereza Liverpool mabao 3-2, na ni mara yake ya kwanza kwa timu hiyo ya Real Madrid kuchukua kombe hilo misimu mitatu mfululizo. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa 7:32 la ziada sina. Isipokuwa tu ni kushukua mimi mtegasi kwa tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsahau ni mitambo Bi Serafina Kizimana akishirikiana HD Irakoze. Mimi jina langu Moeze Misago, natakia mchana mwema nikiwageni kwa akhirini.